فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاونا قضى بدأتكم مقليسان ووحة كميدة تريها بوليس كقبل كبنادر أو كبد بادي قرح لغولا إيقتاي دولايت كمقرد مقدشة قرح يوارر توس أه أو لغو قادي عيدة مدى حبشيدة إتوبية إي كسو عضالي إنت أول حيسا حضر يعيل برده إي ولاية بكول فاهين ديراد اه او لغه هليو قرح كدعاي داق مدى جناره اي قبل كشبه الله هوسي موت اي لسعودين عيدما كترسان دولد او لغو قرحيي ديگان كبورانه اي قبل كشبه الله دحي عيدما كترسان دولد فدرال كأو ويرر لكول مي كواس او كسوغان ديگان هوستاقة داق مدى خوريولي داق يستيال عاو سيدوك لبرنامج كا انتي سبادان وحان ايدين كوغسو قد بندونا جهورير يحسرد لحررت الدورة الشدة أو كأحجرت الدورة الفدرال كأ وحدنا مغري دونتان حالة ديه قدن بيي سيدو كلاوحان إدين سو قدبين دوننا أما آن صور تاريقات كوبان كبحين دوننا انت بدن مشرحين تأتاقن مدحتيني مدى الدورة الفدرال كأ حبين تروح قرآن كأو كدخلنا كما مرنا برنامشك ومركلي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلاذة أحساقال كبش الشوال سندكون أفر بقول أفرتان يسدح ده هجريقة قضبك وغهوري برنامج كانه وحقون خونايا عيد مدى الشباب المجاهدين أيا قرحوغن لبك صديقون يؤول السعودي تريها بوليس كقبل كبنادر فرحان خروله كواس ومرايي ديغان كعيل الشبيها إدولات كمقدشو قرح أيا بربريي قاري نوع عبد بلها أه أو أي للسعودين إلى لذا تريها بوليس كقبل كبنادر وحنجر خساروين لما شو يداوع رنك كالعيد مدى مجاهدين تأل الشباب وحاي ما انت وير توس أهي قرح بكو قادين عيد مدى حبشيدة إتوبية كواس أو كسع ذالية انت قول حيس حضر يعيل برده أو كترسن ولاية بكول وراركو حاي شيغيان إن قسار حوق له وسو قاري عيد مدى إتوبية شاب الله هو سوارك نقصو قاري أيا كورا ما إن قرح حوقن وكدعي دق مدى جناله ee gobolkaasi qaraxaas waxa ku dhaawacmay tariyaha booliska degmada Janaale oo la yiraahdo Ahmed Abdikariin Abdullahi kuna magac dheer gaabow isla shabeelaha hoos u ciidamada ka tirsan dawladda ayaa qarax lagu la beegsaday buundada deegaanka Dalbiyaanka ee hoostaga degmada Xoriyoolay ma inaan helin faahfaahin ku aadan qaraxaasi dhanka shabeelaha dhex deegaanka Buurane waxa qarax lagu la beegsaday mooto ay la socdeen ciidamada ka tirsan dawladda hal askari ayaa dhintay laba kalena waa dhaawac wararkii dhacdooyinkana halkaas aynu kaga gudubno qayb hore ee barnaamijka dhuxa ayaan talabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan waxaana ka mid ah falanqeyn ku saabsan jahwareer iyo xasarad siyaasadeed oo ka taagan magaalada Muqdisho lana xiriirta doorashooyinka balse iminka ku soo dhawaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan xalqada 14aadna waxaan u soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin abdirahmaan ee dhageysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله عز سبحانه وتعالى دتك أهل إيمان كحو عداد الله إسكجرتان الله أترميسنتين عداد إسك إلى لسان يجعل وحويلا لكم إذنك فرقانا وح حق يبادلك لغوك لساره ويكوك لبلا مايا كو ويكفر عنكم سيئاتكم حمانينا إلهي وقت ارترا والله بفائد الله بادوا مدى زدعاد ويغفر لكم إلهي دم بيذن وإذن دافا وحكو قبقبي والله ذو الفضل العظيم الله حاس أتكحر أنت وحو النعبي هانا إيبارتك فقات و wuxuu jecel yahayna iyo barata ku dadaashay waa la deeq u saaxiibaa fadli weyn weliba ruux adduunya aqraba meelaysanaata. Ayaddan waxay ku jirtaa suuratu lanfaal, waana darsigeen haddan hor yaaloon doonayna inaan dhuuxno ku dhaqanno duruusteenii taxanaha ay ka mid ah oo qoraal koraadku u ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. Marka lagu leeyahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan, sunnaduna kama harto inaad iyadana dhuuxdo kuna dhaqantaa laga rabo. Taqwallaahi marka maxay tahay? Taqwallaahi maxay tahay? Yaa sahela? Taqwallaahi waxaa hela ruuxi alla rumaysan. Waxay marka ku ururiyaan saxaabadii laga soo bilaabo radwaanullaahi calayhim culamada islaamku inay tahay inaad Allah subxaanahu wa tacaalaa wixii aw faray barato ee fuliso ood ku socoto, macnaha wixii alla reebayne inaad baratood ka fogaato. Alimtithaalu biawaamir illaahi wajtinaabi nawaahiihi ay ku soo ururiyaan marka guudahaan looga hadlayo, gaar ahaan marka laga hadlayo waxaa waaye ruuxa iimaanka leh ayaa ah horta barnaamijkaasi u yaalla. Alla diidiyo taqwallaahi maba ku jiraanba, maxaa yeelay ayagu waa diideen inay allah daba subxaanahu watacaala waxidaan, inay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam raaciddiisa ay geedka go-aan noqoto waa diideen. Tawxiidkii ama ikhlaaskii tawxiidullah ama ikhlaas lcibaadati lilaah iyo itibaaca nabiga sala allahu alayhi wasalam qolada ayagu ogol waayo, qolada baaqa uu ku jeedo. Maxaa yeelay alla ma dhihin cid kale ee ayuha ladiina aamanuu waay. Iimaankaasi wuxuu keenaa hadduu dhab kaa yahay inaad alla ka baqdo. Iimaankuna maxaa u horreeyay? Laamihiisa waxaa u horeeya laa ilaaha ila allah, waxaana u hooseeya jidka qashanka laga qaado. Xushoodkana waa laan ka mida iimaanka. Kalimatu tawxiida marka dadka dhedhamiyey ee dhuuxay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah, dadka dhuuxay ee ku dhaqmay waayo dadka alla leeyahay, haddaad allahaas iska jirtaan mirahan ayaad guranaysa. كلمة طيبة وكو مقعبة ألي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قف كي معناها فهم أيان وطلق لأينا حوقها كبرة وجيما هنا ففاهين حقا مدوني. كلمة التوحيد مركة محيطة وكلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى. كلمة استقوى مريهيسة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وحكو روح أهل إيمان كاه أهل إسلام كاه كواجبة وإسلام كسوق لأيوه وحن لشي صرن وكوها قوم منهج حياة أح وأن ميل حبيلات وسنوغ ويعين غفك أي كربتاي ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هل لون أدون كمركو كأنب بحايو أدون كسوقون ولاغي أيو وحكسو قبقبيها أدونك مركوك بحايا وحق بحايا إذوك سوق قبيها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مرك الله سبحانه وتعالى إنه روح وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت تري أي مسألة قصاب صمتها. أما كوي ديذي وتوحيدك الذي ذو أجعل الآلهة إله واحدا ما إله يدي وكي علي هل إله إن هذا لشيء عجاب؟ أما النبي قد ذي أويري أيها الذين نزل عليه ذكر إنك لمجنون كوا سكومات جيران دتك كفا اذا يهلك اولئكم الكافرون حقا وهي بيش عالم كو حد ليا ايو غام سواي حزب الشيطان شيطان اوركيس وحا كلون كو جيران كوا كواس دباد اورداي اداه مسلمان هان دحايا مسلمان هان افك ايس مو دافسن يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ان المركه اوغاتا واي يا كفا ايسنايا قفكه مسلم كا اسلامي ما دبك تحي انت كلا وكو خسارايا وخسارة أن أحبت كفاء السماية والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات. آمنوا وعملوا صالحات تتكا سامرك كم عاشايا مرك الله وحليا وحأت كم عاشي سين انت ساكا من السد حلا اسكغبو يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. الله رب العالمين أسا حقا ويكسر لنا بعد دلوه إلا فماذا بعد الحق إلا الضلال وحوت حقا wixii ka soo harane waa hadaba baatil waa iyo waxaan jirin gaalku maxuu raacaa muslimku soo maxuu raacaa dalika bi anna alladheena kafaru tabu albatila gaala wixii raacaan waa munaafiqiin iyo gaala cadcado isku dara waa baatil raacaan oo shaydaana wa anna alladheena aamanu tabu alhaqa min rabbih wixii raacaan quraankaasi sunnada allahu xaqa hayo ay rumaysnaayeen marka taqwallaahi wixii ku soo fadhiisee inaad xaydato oo kuwaane وعداد سعدوا ربا إني إبليس أوركيز كودا فلا بتجي هنا مكوك لين أسك إلالس الله رب العالمين حريت كيس أنا عدت كيس الطخ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة دي طريقة كده تسابا بري وعلى حلل يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل أرضهن مرك إلهي هكبقانو لمنك علم بدا حد بلو يقان أمد مسلم كعقال إني كودا فيليان جيد كابن جيد أربع أفولاي الله هكبقانو حال هو منافقين تي قال ذا اللي برجعنا وسوقها إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا جهنم كما عيمتين وجرير هذا إذا كل عذارة كرا بحواب كرول فيروس وحقيلا وهذا جهنم ما يلسع إن يرى إله أكسجين كغبت أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه وصامين بل جود ولا جن قال إني ماذا يوضع مرقة ثانية وحوا ورير يكينا يأتيها كينا ي وأنه روح الشيطان كراحه يقول لك التغوه كالذي سواته شهدينه في الأرض حيرانا أنك أيرن وقلبي وكدك أنك أهين ألا بذكر الله تضمئن القلوب تقوى الله لكن هذه الشيطان أطراعه كالذي سواته شهدينه في الأرض حيرانا وورير مقدم إنا ردبا بيرتقشه دروغة ما يجيكته وحيد الله أنفق هذا حيثته دروغة أتكوك تيتي برينه جهنم أدنغطه والعياذ بالله والسلام عليكم ورحمة الله وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده ويه جهورر يحسرد لحررت الدورة شوينك أيا كده حجرته دورة فدرالك وحا أريمها نفلقين يا عبد الله الصومالي يا عبد الفتاح محمد قاسم وحنكوهر مري يا عبد الله ونوغا ورما يحال ديه وقدم بيي يا سيدة أي وح وقص سعدان دورة فدرالك وده هيدا magalada muqdisho een waxa ka socda ololaha doorashada een shirarku waa habeen iyo maalin waan ku istaba jooga habeenkii badanaa laga ma seexdo iska daamaalina siyaasiinta loolamaayo mid waliba waxa uu doonayaan waa si uu kursiga ku soo baxo dadka kale shirar kale ee kumanaanka ah ayagana qolo waliba dan ay leeyihiin oo qolaba nin ayay ku daba feeshan yihiin waxa xusid mudan in 15ka bishan May oo shan maalin kadib uu ku beegan loo qorsheeyay in doorashadu ay dhacdo qorshahaasina ma ahan runtii mid ay gaartay dawladda federaalka iyo siyaasiyiintu waa mid shisheeyaha dawladda federaalka asalkeedaba dhisay uu gaaray qoryahan beesha caalamka la baxay oo awalba asaasay maamulkan dalka ka jira isla markaasina amnigiisa iyo dhaqaalihiisaba mas-uul ka ah waxay ku goodiyeen in 17ka bishan May ay jarayaan dhamaanba wax dhaqaale oo ay bixiyaan hadii aan 15ka madaxweyne la dooran qolyahani marka doorashada ee galaya waxa ay ka cararayaan in 17ka bisha May 2022 la gaaro iyagoon madaxweyne lahayn sababtoo ah hadii taas ay dhacdo waxa meesha ka baxaya dhaqaalihii la sii jiray arrinka wuxuu cadeynayaa odadka Soomaaliyeed ee ku wada aqliga oo saaxiibka oo tusinaya in aanay jirin dowlad Soomaaliyeed oo meesha joogta wax ikhtiyaarana aysan lahayn maskaxdeedana aysan ka socon iminka loolanka u dhaxeeya siyaasiinta waxaad moodaa inuu saacadba saacadda ka dambeysa uu sii laba lixadsanayo siyaasi waliba oo murashaxa asiga iyo dadka gacanyareyaashiisahu wax ay ballanqaadiyo dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay u sameynayaan xildhibaanada waxa laga yaabaa in xildhibaanka loo sheego in asigoo xildhibaankiisana ah wasiir laga dhigayo sidoo kale saraakiil loo dalacsiinayo oo darajooyin sida korneylo iyo generalo laga dhigayo saraakiishaas oo beeshiisa ah waxa sidoo kale loo ballan qaaday in safiir ama safiiro reerkiis ka soo jeeda la magacaabayo arrimahaas oo idilna ay ku xiran yihiin in codkiisa uu siiyo murashaxan la yaabna male in xildhibaanku markuu codka dhiibo wixii loo ballan qaado dhan uu waayo waxaan seenta badan la waayin lacagta faraha badan ee la dhiibayo xilliga doorashada oo waxaan ognahay madaxweynaha iminka jooga farmaajo 5 sano ka hor habeenkii doorashada in xildhibaan kasta uu siiyo $30,000 sida uu cadeeyey madaxii doorashada ee xilligaas Cabdi Ismaaciil Samatar oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare waxaa jira arrimo laga bartay doorashadii gudoonka baarlamaanka federaalka ah oo ahayd in wareega koowaad ama labaad nin codad badan heystay oo inta sida uu eego murashaxiinta uu yiraahdo anigu waa tanasulay codadkaygana waxaan siiyey hebel macnaheedu waxa weeye xildhibaanada ii codeeyay hebel u codeeya waxa la yaabaa ninkaasi in uu arkay wareega saddexaad asagoo doorashada inaanu guul ka keenaynin sida aawadeedna uu doonayo in qolyihii loolamayo qolo ka mid ah oo ku galladeysto dee codadka ee xildhibaanadan asiga u codeeyay xildhibaanada oo baaqi dareemaya oo si toosa loogu sheegay dee ayaa waxaa laga yaabaa inay ninka codsi siiyaan sidiiba dhacday xilligii doorashada ee gudoomiye xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo nin loolamaya inta soo istaagay oo codad badan haystay ayaa wuxuu yidhi haweeneydan la yiraahdo Sacdiyo ayaan anigu codadkayga siinaya sida ayaana dhacday oo iyadoo kaalinta saddexaad ee uga jirtay ee loolanka ayay kaalinta koowaad durba tagtay siyaasadan murugsan ee jahwareersan ee waxay keentay inay adkaato in la saadaaliyo qofka soo baxaya oo xil hore la sii saadaaliyo ninka guuleysanaya sababtuna waxa weeye in kooxaha siyaasadda ee iska soo horjeeda ay shax amaba kubad si taxadar leh ugu dhex ciyaarayaan xarunta doorashada oo laga yaabo in wareega koowaad doorashada ay jaha u socoto wareega labaadna inay jaha kale u socoto wareega saddexaadna inay jaha kale oo saddexaad afka saarto waa arrimihii lagu soo arkay xilligii doorashooyinka ee gudoonka aqalka sare iyo gudoonka aqalka hoose tabta ayaan dhici karta in maartay xilliga madaxweynaha doorashadiisa ay dhacdo waxaan ognahay in qolyahan la baxay beesha caalamka ee siyaasadda Soomaaliya fargelinta ku haya ee dowladda federaalka markii hore dhisay oo maartay dowladdaas oo aas-aaskeedu uu ka koobnaa dad qurbaha laga keenay iyo dadkii NGO-yada madaxda ka ahaa ee dalka joogay amaba ururada bulshada rayidka waxa la baxay amaba hay'adaha shisheeyaha xiriirka la leh iyo hoggaamiyaha kooxdeeda oo sida loo baalsiibay iminka aad mooddo inay arrinta qurba joog u sii badanayso waxaa dhici karta inuu u calaamaysan yahay ninka madaxweynaha ay iminka ka dhigayaan waxaa kaloo dhici karta inuusan u calaamaysnayn marka aan leeyahay inuusan u calaamaysnayn dhici karta waxaa xusid mudan dadka tartamaya badankood waa dadii soo tijaabiyeen oo qaarkood madaxweynaha soo noqday oo qaar ra-iisul wasaareyaal ay soo noqdeen oo qaar wasiir ay soo noqdeen oo qaar hay-adaha iyagu ay leeyihiin waa shisheeyaha si gaar ay muddo dheer uga shaqeynayeen marka kii soo baxaa waa u kii kale waxba isuma dooriyaan ayadoo sidaas tahana meesha kama saaray inuu shaqsi ilaa yemanka diyaarsan uu jiro ma jiro murashax shisheeyo ay ka shaki qabaan inuu galaas biya ka daadiyo ama uu maalin ama saacad ama daqiiqo ka gaabiyo wixii loo xil saartay fulinteeda hadda maalmahan iyo habeenadan murashax kasta wuxuu qabsanayay xaflado lagu xayeysiinayo islamarkaana warbaahinta ayaa kaalin weyn ka qaadanaysay xayeysiinta waxaad moodaa xarumo badan oo dhinaca warbaahinta in la kiraystay waxaad arkaysaa nin siyaasi ah oo warbaahintu ay xayeysiinayso sidii caanaboorihii dibadda laga keenay oo kale waxay oranaysaa xarunta warbaahintu hebel haddaan la dooran waa la hoogay oo waa la ba-ay marka si loo badbaado hoogga iyo ba-a looga badbaado waa in xildhibaanadu ay asiga doortaan barnaamijka midkaas ku xiga waxaad arkaysaa isla xarunta qudheeda oo oranaysa murashax hebel ayaa mudan in madaxweyne laga dhigo haddii aan asiga la doorana meesha waa lagu ba-ay soomaaliyana dib ayay u dhacaysaa waana ninka keliyaho istaahila in xildhibaanadu ay codkooda ay siiyaan marka waxaa ku soo baxaysa ma aad dareemaysaa in waxaad leeyahay hunguriga yahay murashax waliba waxaa daba joogta intaas oo kun oo qof oo qurba joog iyo daljoog isugu jira oo mid waliba uu xildoon yahay marka waxyaabaha waalaya murashaxintan oo mid waliba inuu qarash badan bixiyo keenaya oo hadda doorashada isdiiwaangelinta waxaa lagu bixinayay $40,000 calaa shaqsi marka arrimaha waxaa ku qasbaya waxaa weeye dadka ka dambeeya ee dhiiri gelinaya ayaa nin waliba wuxuu leeyahay meel aad adigu joogto cid soo mari karta lama arko adiga ayaa u mudan madaxweynenimada marka qofka sawirka uu lahaa sawir aan ahayn ayaa durbadiiba usoo sawirmaya waxaa usoo sawirmaya inuu dadka kale isagu maaratay ka mudan yahay islamarkaasina ay u badan tahay inuu guuleysto qolyahan dhiirigelinaya ayagu wuxuu isleeyay ninkan hadduu soo baxo dee meesha aad wasiir ka heshid ama aad maaratay safiir ka heshid ama aad sida dekad ama aerobor aad meel madax ka noqotid ama taliyo ciidan aad noqotid marka dantooday wataan waxa xusid mudan markaan oo kale in loolanka u dhexeeya dowladda federaalka mid ka darna u dhexeeya waxa lagu yeero beesha caalamka oo iyaga safiiradooda iyo siyaasiyiintooda Soomaaliya qaabilsan iyo weliba madaxweynayaashooda iyo ra-iisul wasaareyaashoodu ay falanqaynayaan oo ay isla eegayaan qaabka doorashada iyo cidda ay tahay inay ku soo baxdo tusaale haddii yurub nin ay wadato amaba ay taageersan tahay ama ay rabto ama ay danteeda si rasmi uga dhex aragto madaxweyne ku soo baxo waa in ra-iisul wasaaraha laga dhigo nin maraykanka u daacad ah hadii Mareykanka nin oo wato laga dhigo madaxweynana waa in ra'iisul wasaare laga dhigo nin Yurub wadato sidoo kale Ethiopia iyo Kenya iyo dowlado kale oo waxa jira ayaguna miisaan siyaasadeed leh ciidamadooduna Soomaaliya ay joogan waxa ku qasbayeen reer galbeedka inay iyagana tixgelin ay siiyaan waxaan ognahay madaxweynaha iminka jooga haddana murashaxa Farmaajo markii uu murashaxa ahaa hore 8 bilood ayuu joogay Nairobi sidoo asigu cadeeyay si uu siyaasadiisa kaga gado Kenya iyo Ethiopia iyo safaaradaha reer galbeedka ee halka ku yaala ee arrimaha Soomaaliya qabilsan haddana waa tafti oo siyaasi walba waxa uu siyaasadiisa ka gadaya dowladahaas Sharif oo shalay shahaadada murashaxnimada qaatay isla markaana wuxuu duulay Nairobi si uu dariiqii Farmaajo hore u soo maray oo kale u soo qaado siyaasi walba ama Nairobi hatago ama dhismaha xalna ee magaalada Muqdisho sheeyaha kula kulmay wuxuu ku qasban yahay inuu san doorashada gelin inuu ajendihiisa siyaasadeed inuu cadeeyo shisheeyahan Soomaaliya fargelinta ku haya marka ajendihiisa lagu qanco kadib ayuu doorashada geli karaa waxa xusid mudan lacagta xalibaanadu ayuu baahan yihiin oo ah mid aad u tiro badan dee in siyaasiyiintu aysan wada awoodin sida awoodadna sida ay walba u jirtay dawladda shisheeye ayaa qarashka bixinaya oo ninka markaa soo baxaya qarashka ka bixinaya xilliyan dad dulaaliin oo ayaga u shaqeeyo oo shandado ama boosooyin lacag ku sida oo baarlamaanka uu ishaareeyo ninka ay tahay in la doorto arimahan ma ahan kuwa cusub oo soo aragnay xilligi Farmaajo xilligi Sharif la dooranay iyo xilligi Xasan Sheekh la dooranay intaba qarash la bixinay wadmahsanta Cabdullaahi musharxiin badan ayaa u taagan inay qabtaan xilka madaxweynaha dowlad federaalka kuwaas oo kamid yahay Farmaajo hadaba waa maxay sawirka taariikheed ee ay hooyeen ragan waxa arimahaasi nooga waramay Cabdiftaax Filbi Maxamed Daahir ilaa iyo hadda ma cadda cidda ugu cadcad murashaxiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha dawladda federaalka ah maxaa yeelay intooda badan ayaa waxay wataan dhalashada dawladaha Mareykanka iyo reer Yurub markii hore waxaa laga yaabay doorashooyinkii hore qarkood in dadka xogaa lagu kala saaro baasaboorada iyo dhalashooyinka ay wataan laakiin mar hadii inta badan isku mid la yahay kulli xogaha iyo sida ay dawladahaasi wax u rabaan waa ay soo bixi doonaan laakiin waxaan dhageysteeyaa wadaageena murashaxintu dabcan aad bay u badan yihiin inta aan markaasi ka gaarno kuwooda ugu ololaha badan ama aadka isku xayeysiinaya waxa ka mid ah Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ku dhashay magaalada Muqdisho waa nin da'da lixdanaad ka gudbay laakiin wuxuu haystaa dhalashada waddanka Mareykanka muddo aad u dheer ayuu dalkaasi ku noolaa qayb ka mid ah waxbarashadiisana waa uu ku soo qaatay dawladda Mareykankana arimo badan ayuu kala soo shaqeeyay xoguhu waxay sheegayaan in Cabdinuur oo kamid yahay dadka ay wadato dawladda Mareykanka oo aanay waxba ka qabin hadii uu ku soo baxo xilka madaxtinimada waxa kale oo kamida murashaxiinta Sharif Sheekh Ahmed oo ku dhashay Shabeelaha Dhexe 1964 Sharif hadda waa 28 sano jir waa nin ay taariikhdiisa aad uga dharagsan tahay Soomaalida waxa uu la soo shaqeeyay hoggaamiye kooxadkii Jawhar Hiseen jiray Maxamed Umar Xabeeb Maxamed Deere waxa uu macallim ka soo noqday iskuul Jubba la oran jiray oo ku yaalay xaafada Toofiq ee degmada Yaqshiid maxkamadda DCC iyo maxkamadihii ayaa u xigay kadibna waati dagaalkii maxkamadaha intii uu socday uu u dhuntay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagana soo dhigay shirkii Djibouti ka dhacay madaxweyne munaasabad ahaan bilka hore isagoo u tacsiyeenayay haweenay xildhibaanad ah oo la dilay ayaa waxa uu sheegay inay u dhimatay si wanaagsan si buu yiri Khalid bin Walid oo 80 jiray marka ma fiicna buu yiri in sariirta lagu dhinto laakiin dadka ka soo horjeeda gacantooda inaad sababsato ayaa fiican ayuu yiri sida uu hadalka u dhigay markaas ba dadka qaar ee commentiga ka dhiibtay waxay weydiyeen hadii ba ay fiican tahay in dagaal iyo furin lagu dhinto maxaad uga dhumatay badmadow iyo xuduuda Soomaaliya iyo Kenya oo aad Kenya isugu dhiibtay markii dagaalkii maxkamadaha uu halkaasi ka socday marka Sharif ka laakiin wuxuu aan ku yahay ama uu kamid yahay dadka reer galbeedku ay aadka u jecel yihiin waxa la socota dadkii maxkamadaha ee uu la socday sidii uu u qiyaamay hadalladiisi ka dhanka ahaa diinta Islaamka ee uu kor u sheegay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid aha Hillary Clinton markii uu gacanta ku salaamayay sanada kadib dalka Ingiriiska ayuu ka sheegay in shariicada Islaamku ay qabto in la salaami karo oo gacanta lagu salaami karo taasoo wax la yaab leh noqotay dabcan hadalkaas wuxuu u sheegay qolyo cadaan ah شريف كوانين آد أو جل جل عسن ششيها أنتي ومدحوينها أها وحيابه الصومري وحكم ذها إن كينيا أي إسكاسوغ شيء صوماليا قذو يجبوين كبا يدو أن وحفص حويديسن أي صوجيرين حدود بيناتك مركب أو كهذا يوحوش شيء إن أن وحفص حلويديسن الرنتاسنا أي خلط تهي وحكده بهذا لي موسس وتنقله وزيركي الرمه الدبدة كينيا حل جاس وحوش شيء إن دولة فدرالك إتاي عرورتو ده وح أي ويديسن يان أي سنجرين شريفك مردم بي كما أنو دب هذا المواقف تلياب كله شريفك وحكله أو كم ذا مرك تاريخ دي سلقة هذا ليو إنو أها ننكي أقوه الرجي قح أهر سيدي بلشادة كردقن دقموين ككاران يو عبد العزيز مركي أو مدحوينها أها وحلا سعطا إذا مدى إتوبيا يكو يوغاند يو إنت بضن مدافع يو دقالة وحي كودين قار كلا أو كم ذا دقموين كمقالة مقدشو لكن wuxuu furin dagaal ka dhigay xafada kale oo aanu dagaalo ka jirin waxaan xasuustaa iyadoo shir jiraad lagu qabanayo madaxtooyada anaguna aan madaxtooyada joogno saxafiyiin in madaxtooyada gudaheeda Shariif ka meeshu dagan yahay meel aan sida uga fogeyn madaficda laga tuuro lagu garaacayay degmooyinka Karaan Shibis Cabdi Aziz Shangaani iyo meelaha lamidka ah iyadu ay sidaasi tahay ayuu Shariif ka hadana wuxuu yahay nin arimaha qabaailka ku beerl hawsada haddana meeshii qabiilkiisu ay u badnaayeen sida siyaasiyiinta qaar ay leeyihiin aad ma aragtay u garaacay oo barakac iyo baba u horseeday Shariif ka waa nin noocaas ah sanadihii ugu dambeeyay wuxuu aad saaxib u ahaa dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka halkaas ayuu seminaaro badan iyo machad uu ku soo qaadanayay luqada Ingiriiska uu ku soo baranayay hadda waxa uu leeyahay marka waxaan doonayaa in aan madaxweyne ka noqdo dawladda federaalka ah Shariif ka waqtigii uu joogay dhibaatooyinka Soomaalida uu gaarsiiyay dawladdiisu ay dhaxlisiisay waxa kamid ah heshiiskii badda Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Ibi iyo ay soo galeen oo ugu dambeyntii lagu qaatay qaybo kamid ah badda Soomaaliya murashaxiinta aadka isku xayisiinaya waxa kale oo kamid ah Daahir Maxamuud Geelle Daahir waxa uu dhashay 1966 hadda waa 1906 jir waxa uu bartay wax la yiraahdo qaanuunka Cabdi Qaasim ayuu la soo shaqeeyay dawladdiisi wuxuu ka soo mid ahaa maxkamadahi waxa uu ahaa maamulahi idaacadda ee Qur'aanka ee ku tilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho Daahir markaasii waxaa la oran jiray Sheekh Daahir isagana hadii la yiraahdo magacaaga noo sheeg wuxuu oran jiray Sheekh Daahir Maxamuud Geelle ayaa la yiraahda laakin hadda waxa uu leeyahay magacaygu waa Daahir Maxamuud Geelle sheeknimadii ayuu iska xadfay ama meesha ka saaray wuxuu kamid ahaa ragii qaybta ka ahaa wada hadaladii qartuum ka dhacay maxkamadahi iyo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf la doonayay in lagu wada hadashiyo waxa uu ku jiray garabka doonayay in loo tanaasulo dawladdaasi sadarteed ayaa waxa rar galbeedku ay ku dareen liiska dadka loogu yeero qunyar socodka Daahir waxa lagu xantaa inuu saaxiib dawlad yahay boqorka Saudiiga meesha uu degan yahay deegaankiisa ah sanadihii dambe oo dhan waa dalkaasi Saudiiga waxa uu soo noqday safiir ka saddex dal Saudiiga Bahrain iyo Urdun waqtigii Xasan Sheekh safaaradahaasi ayuu joogay farmaajo waxa uu ka dhigay wasiir taariikhda madow ee lagu xusuusto waxa ay kamida markii uu farmaajo Ethiopia siiyay 4 dekadood waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta si aada ayuuna u difaacay oo waliba in dhalaan ah wuxuu adeegsaday hadallo marin habaabin ah waxa uu wax iska caadiya ka dhigay in 4 dekadood oo ay leedahay Soomaali la siiyo dawladda Ethiopia Daahir ayaa la sheegaa inuu yahay nin Cali Mulisaan ah oo wajiyo badan markii uu madaxda ka ahaa idaacadda Qur'aanka waxa uu ganacsatada iyo dadka u sheegay jiray inuu ilaalinayo dhaqanka iyo akhlaaqda shirarka qaar wuxuu ku dhaliili jiray idaacadaha soo daayay heesaha laakin markii waqtigii Shariif laga dhigay wasiirka warfaafinta isaga ayaaba bogaadiyay in heesaha iyo waxyaabihii uu shalay xaraanta uu arkayay meesha laga siidaayo oo uu waliba ku tilmaamo hanuuninta dadweynaha إن مرشحين تو حكى لا أكمل ذا حسن على خيره حسن صانق ذا رئيس الوزراء يوحى وكل شيء دجمد على البور جبل كجل جدود شن يتبان كي أبريل كون السجال بقول لحدن يو سيدادي هدا وحجرا كنتن يأفر السنة ذات بربر كي ذلك كدب كون السجال بقول السجاشن يأفرتي وحى ونقضي قحطي كنول ذلك النروي جارهان مجال ذا أصله هلكس يو كبرتي سيكولوجيا أم علم نفسية يو سياسة ذا سوكل استوكم أي على شيء سويدن inu wax ku bartay dawladda Norway ayaa si gaar ah ugu dambeyntii tababaro kala duwan u gelisay isagoo mabaadiida dalkaasi xambaarsan ayuuna ka mid noqday shaqaalaha iyo ugu dambeyntii madaxda hay'adda la yiraahdo NRC ee dawladdaasi oo ka howlgelaysa Afrika ilaa Soomaaliya ilaa Yemen sidoo kale Xasan Cali Qeyre ayaa ka mid noqday hay'adda la yiraahdo Soma Oil and Gas oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska wuxuu ahaa ninka kaliya ee Soomaali ah ee lagu daray shirkadaas ujeedaduna waxay ahayd Soma Oil and Gas ayaa waxa loo aasaastay sidii lagu boobi lahaa khayraadka iyo shidaalka Soomaaliya waxana ay timid markii Norway iyo Kenya ay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ka heleen shidaal oo Kenyana la yiri qaybtada ka qaado badana Soomaalida ku qabso markaa waxa iman kartay sida falanqeyaasha ay sheegayaan in Soma Oil and Gas magaca Soma ayay wadataa nin Soomaali ahna kama mid ahan saadarted ayaa hal milyan oo dollar loogu daray oo la yiri in Xasan Cali Qeyre xubin ayuu ka yahay shirkadda Soma Oil ugu dambeyntiina waa tii ay fashilantay oo sumcad darro ay ku dhacday oo la ogaaday aqoonyahannada oo Soomaalidu dhan in ay boobayaan khayraadka dalka waxa uu ra'iisul wasaare ka noqday dawladda hadda sii dhamaaneysa ee farmaajo ee dawladda Norway ayaana keensatay oo uu meesha ku metelayay mawaaqiftii la yaab kala ahaa ee uu qaatay muddadii uu joogay waxa kamid ahaa dhibistii qalbi dhagax nin Soomaali ah in inta la garbadoobo loo dhiibo dawladda Ethiopia ee farxad iyo sharafna loo arko waxa kamid ahaa saxiixi farmaajo uu saxiixay Ethiopia dakadaha oo uu raali ka ahaa xagga kartida waxa la sheegaa inuusan ahayn nin karti leh markii qalbi dhagax la dhiibay waxa habeen meel madal ah ku canaantay oo aamusiyay taliyihiisi nabad sugida oo markaasii uu ahaa ninka la yiraahdo Sambalolshe khayr ayaa sidoo kale iska dhigdhiga oo uu istaaga markuu khudbeenayo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Obama murashixinta kale ee sida aadka ah isku xayeysiinaya waxa kamida ninka la yiraahdo Cabdi Qadir Cusoble Cabdi Qadir waagiisii hore waxa uu qaban jiray muhaadaraad nin wadaada ayuu ahaa Sheekh Cabdi Qadir Cusoble ayaa markaasii la oran jiray isagana sheekhi ayuu iska saaray Cabdi Qadir Cusoble ayaa loogu yara isagana uu isugu yara xildhibaan ayuu dhowr jeer soo noqday dhalasho ahaan wuxuu ku dhashay Luuq 1962 Masar ayuu mar wax barasho u aaday waqtigiisa ugu badan waxa uu ahaa ganacsade laakiin waxa jirtay mar uu la shaqeeyay qaramada midoobay midowga Afrika iyo ururka la baxay jaamacadda Carabta waxa uu sidoo kale madax ka noqday hay'ad qaramada midoobay qandaraas ka haysata oo saadka qabilsan hoteello badan ayuu shirka ku yahay oo ku yaala magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Cusoble ee taariikhdiisa kooban wata ragga sida aadka ah isku muujinaya waxa kamida marar horena isi soo muujiyay Jibriil Ibrahim Jibriil waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1969kii waanin ay wadato dawladda Kanada muddo ayuu dalkaasi ku noolaa sidoo kale waxa uu madax ka soo noqday hay'adda Center for Research and Dialogue CRD hay'addan oo daraasadka iyo basaasida iyo macluumaadka u aruurisa Mareykanka ayaa erar galbeedku ay ku amaanan inuu yahay ninka ugu maamulka fiicnaa marka laga yimaado Cabdul Qadir Yahiye oo isagu lagu dilay magaalada Muqdisho Jibriil ayaa waxa uu ku faanaa in 36 mishin ama howlgallo sahmin ah ay ka sameeyeen inta badan gobolada dalka Soomaaliya iyadoo markaas ka dib warbixin dhameystiran ay u gudbiyeen dawladaha Mareykanka iyo reer Yurub warbixintaas oo laga daalacanayo Soomaalida iyo siday u fakareyso iyo meelaha laga soo gali karo iyo sida loo maamuli karayo marka waxa uu leeyahay waxaan haatan u qalmaa inaan noqdo madaxweynaha dawladda federaalka ah xagga wadashadana marka la eego dawladdaasi Kanada ayaa wadata ragga kale waxa kamid ah Saciid Cabdullaahi hidani madaxweynaha Puntland oo isagu isku soo taagay madaxweynaha dawladda federaalka ah. Dani waxa uu dhashay 1966 hadda waxa uu jira 56 sanadood. Waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho, waxa uu bartay luqadaha qarkood, waqtigiisa ugu badanna waxa uu ku soo qaatay ganacsi iyo iskuulo qarkood uu ku lahaa Puntland. Sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa rugta ganacsiga ee Puntland, waxa uu ka soo mid noqday gudiyada ganacsiga ee Puntland, waxa uu ka soo shaqeeyay dekedda magaalada Boosaaso, dawladda federaalka ayuu ka soo noqday wasiir, ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland ayuu noqday, kadibna hadda waxa uu doonayaa in uu noqdo madaxweynaha dawladda federaalka. Dani intii uu joogay waxyaabihii Puntland ka dhacay waxa kamid ah sida ay dadku sheegayaan shaqo la'aantii ayaa badatay, maciishadii ayaa cirka isku shareertay, dekedda di ayaa laga eriyay dad aad u fara badan kadib markii uu ku wareejiyay shirkad ajnabi ah sidoo kale qabaailkii ayaa qalalaasahooda uu batay oo uu isku diray sida lagu eedeenayo sidoo kale waxa isaga qudhiisa aad u bahdilay ciidamada Mareykanka uu leeyahay ee Soomaalida ah ee BSF tal yiraahdo oo uu awoodi waayay in uu xil ka qaado waatii lagu dagaalamay Boosaaso dani siyaasiyiintu waxay ku dhaleelaan inuu yahay nin aad u xanaaq badan oo aan dulqaad lahayn iyagoo tusaale u soo qaata sidii uu uga carooday xildhibaankii ee su'aalaha ku weydiiyay baarlamaanka gudihiisa ragga xayaysiimahooda dhaqaalaha badan ku bixiyay waxa kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne ka soo noqday dawladda federaalka ah waxa uu ku dhashay Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan 1950 iskuulkii Polytechnico ayuu ku bartay farsamada gacanta ee waxbarashadiisa kalena waxa uu kamid ah dadkii gudaha ku qaatay inta badan Xasan taariikhdiisa waxa kamid ah inuu qayb ka ahaa qabqablayaashii ka qayb qaadanayay dagaalkii dhexmaray Cali Mahdi iyo Ciidid ee waliba Cali Mahdi dhankiisa ayuu jiray waxa uu la shaqeeyay hay'adda qaramada midoobay ee la yiraahdo UNICEF kadib 1993 ayuu iskuul ka furtay xaafada Manapolio ee degmada Shibis waxa uu heliyay machadkii Simad oo markay dambe jaamacad loo bedelay shaqooyinkaasi waxa ay dadka aadka u yaqaanna tilmaamaan inay ahaayeen daah uu isku qarinayay sababtoo ah waxa uu nin firfircoon ka ahaa hay'adda halista badan ee la yiraahdo CRD isaga ayaana meelo badan ka sheegay in uu xogo daqiiq ah ka soo ururiyay gobolada dalka Soomaaliya tuulooyinka oo dhan xogahaas oo la siiyay dawladda Mareykanka Xasan waxa uu ahaa ninkii xigay madaxweynihii Shariif Sheekh Axmed muddadii uu joogay waxyaabo fara badan oo taariikhda lidi ku ah ayuu ku kacay sida lagu eedeeyo waxa kamid ahaa inuu noqday ninkii ugu horeeyay ee dhulka Soomaali Galbeed Itoobiya yiraahdo adinka ayaa iska leh waliba dhaanto ayuu ku cayaaray meel ay ku xirnaayeen maxabiis fara badan oo Soomaaliyeed wuxuu ahaa ninkii Kenya ee ciidankeeda meydka ahaa ee lagu laayay Cilcade u sujuuday ama u rukucay markii baroor diiqda lagu sameeyay magaalada Nairobi Xasan waxyaabaha la yaab kale ee lagu xusuusto waxa kamid ah in uu dekedda magaalada Muqdisho ka eriyay 5,000 oo shaqaale garabrarata ahaa oo waliba hal xaafad u badnaa wuxuu saaxib dhow la noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Hayle Maryam Dhislin kufsiga ugu badan ee ka dhacay Muqdisho iyo hareeraheeda waxa uu dhacay sida lagu cadeeyay tarkoobyada waqtigii isaga uu madaxweynaha ahaa inkastoo markay dambe ay soo kordheen kufsi ay dilal la socdaan Xasan hadda waxa uu leeyahay waxaan doonayaa in aan madaxweyne noqdo oo aan barwaaqo soo kordhiyo murashaxinta kale aadka isku xayisiinaya waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ku dhashay Buulaburde sanadku markuu ahaa 1968 waxa uu mar waxbarasho u aaday dalka Suudaan iyo dalka kale ee Malaysia Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xilal ka soo qabtay dawladda federaalka ah markii ugu horeysay ee uu soo shaac baxay waxay ahayd shirkii Djibouti ee Shariifka lagu soo saarayay ee reer galbeedku ay ka dhigayeen madaxweynaha dawladdaasi waxa uu ka qabtay xil wasaaradeed waxa kale oo uu la taliyay u noqday xilligii Xasan Sheekh Nicholas K ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu ku faanay jiray inuu yahay ninka kaliya ee Soomaali ah ee aroor walba ee si shuruud la'aan ah looga furo albaabka xerada xalane Cabdiraxmaan waxa lagu xusuustaa heshiiskii badda ee lagu boobay ee uu saxiixay dawladda Kenya mar wuxuu sheegay in lagu siray heshiiskaasi isla markaasna uu ka qoomameenayo markii hadda ugu dambeysay wuxuu sheegay inuu mudan yahay in taallo loo dhiso heshiiskaasina uu ahaa mid sax ah oo uu ku badbaadiyay sida uu hadalka u dhigay badda Soomaaliya. Intaas waxaa ka daran Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu ku caanbaxay aflagaadaynta diinta Islaamka, waxa uu dhowr jeer ku xadgudbay oo uu quursaday axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam sida macruufka ah oo ay Soomaalidu wada og tahay. Sidoo kale waxa uu liidnaan iyo hoosayn u arkaa in lagu dhaqmo diinta Islaamka. Isaga iyo Daahir Maxamuud Gelle ayaa waxay yiraahdaan qarnigan ma ahan qarnigii diinta Islaamka, waa qarnigii ee caalamka lala jaanqaadayay ee qawaaniinta lagu dhaqmayay, inkastoo ay ku kala af adag yihiin. Mar dhow Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu joogay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Hadal uu halkaasi ka jeediyay ayaa waxaa laga dheehanayay jawaabta su'aal ay dad badan isweydiiyeen oo ah ninkan halkee buu ka keenay afadeega iyo aflagaadaynta diinta Islaamka isagoo markii hore thaqaafo carbeed ay xoogaa ka muuqatay. Marka isaga ayaaba cadeeyay khudbadii ugu dambeysay, wuxuu sheegay inuu akhrisan jiray oo uu ku tixnaa kutubta uu qoray ninka la yiraahdo Najib Maxfuud. Najib ayaa ah nin aflagaado barar u geystay Allah subxaanahu wa ta'ala, waliba wuxuu sheegay in kutubtiisa uu ku soo maray socdaal dhulka ah min Khartoum ilaa magaalada Muqdisho oo uu intuu gaariga sarnaa ku raaxaysanayay oo uu akhrisanayay. Aniga sida Ustaad Gacal dhulka ma maray markii hore, laakiin fasixiyaan soo maray markii qisiyara u dhacdaan kusoo gabagabeynaya. Luuqu markaan joogo, luuqu markaan nimo wadaadaa haystay oo hubaysan oo waxay sameynaya marka boorsooyinkii baaraan sawiradii albumeed ka qaadaan. Marka magaalada Luuqaa soo istaagnay, mid yaroo kuray ahaan oo magaalada dhexmar ah adeer hee sugaal yaroo jiinsaas ka qaday sugaalka kor u qaada u dhahay waayaan dhahaday qoray u watay marka korayna waaya qoray u haystay sugaalku waa iska laalaabtay. Marka dad badanaa marka albumo iisoo dhiibay oo asxaabta ka mid a oon usoo wadaa dadkoodii, anna kuwiigii waa wataa hoosa inta dhigay dharkan ku xijiyey meesha waa naloo sheegay adi sababaan ka soo bixin lasbaraa naloo sheegay. Ugu yaraan 6-7 novel oo Najib Maxfuud iyo Aniis Mansuur iyo Najib Kilaan ay leeyihiinaan aan ugu talagalay jidka inaan kusii akhriyane meesha ugu sarreysaan aan saartay. Markii waxaan rabaa adee jidkaas dheer inaan kusii akhriyo moogta. Marka waa nin uu macalimkiisa yahay Najib Maxfuud, abwaaniintana watay yiraahdaan ninba macalinkii wuxuu dhigay dhaqan wadaagaan. Marka malaha halkaas ayuu ka keenay aflagaadaynta diinta Islaamka. Waa nin dhanka kale aad ugu ololeeya dimuqraadiyadda, waxa uu 4 sannadood ee lasoo dhaafay ahaa nin isi soo shaac bixinayay oo maalgashi badan oo dhanka dibadda ah uu ku socday, waxaana uu aad uga soo horjeeday farmaajo. Waxa uu haystaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhalashada dowladda Ingiriiska. Waxa kale oo ugu dambeeyey oo isi soo sharaxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka ah. Farmaajo oo isaguna ah nin da'da 60-aad ka gudbay ee ku dhashay magaalada Muqdisho ayaa dadku ay wada garanayaan taariikhdiisa. Waqtigiisa ugu badan waxa uu ku soo qaatay dalka Mareykanka, waxa uu ka soo mid noqday dowladda hoose ee New York, gaar ahaan ee xaafadda la yiraahdo Buffalo, isaga oo nadaafadda iyo arrimahaasi qaabilsanaa. Mar waxa uu soo noqday arbitro ee ciyaaraha kubadda cagta, kadibna waxaa laga dhigay ra'iisul wasaaraha. Waxa u xigtay madaxweyne 2012 iyadoo madaafiicda shisheeyuhu ay ku garaacayaan Muqdisho. Dagaalna uu socdo ayaa wuxuu sheegay in dagaalka ay ka wadaan uu ku difaacayo shacabka magaalada New York. Hadalkaas halkaas ayuu ka sheegay warbaahintuna way tabisay. Waa hadal macruuf ah oo taariikhdiisa meel ka galay, isla markaana lagu soo xusuusanayo. Siyaasiyiin ayaa waxay sheegeen in hadalkaasi uu ahaa mid Farmaajo ay u soo dhiibtay dowladda Mareykanka, isla markaana uu uga jawaabayay Sheekh Usaama Bin Laden fariintii uu u soo diray ummadda Soomaaliyeed waqtigii Shariifka reer galbeedku ay wateen, oo uu u sheegay in Soomaalidu taariikh ahaan ay tahay difaaca koobaad ee Islaamka. Oo waa tan aad og tahay in Axmed Gurey uu sabab u ahaa difaaca Kacbada, oo mar walba ay adkeed in Xabashida iyo soo duulayaasha kale ay u fududeed inay badda ka tallaabaan oo halkaas Xijaaz ay ka galaan. Marka sheekhu wuxuu sheegay in Soomaalidu ay mar walba yihiin khadda difaaca al-awwal. Marka Farmaajo ayaa isna wuxuu yiri sida ma ahane hadda wixii ka dambeeye ee dagaalka ay dowladdeena halkaasi ka wado xajka iyo xaramka laguma difaacayee. waxaa lagu difaacayaa shacabka magaalada New York, waana mid keentay in muddadiisa uu dhammaysto oo carqalad walba oo lagu kiciyay ixtiraam weyn uu ka haysto shacabka waddankaasi Mareykanka. Farmaajo taariikhihiisa waxaa ka mid ah in buuggiisa jaamacadda markii uu ka qalin jabinayay uu ku weeraray qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaalida. Waxa kale oo taariikhihiisa ka mid ah 4 dekadood oo Itoobiya u saxiixay. Dabcan waxaa jiray qorshe isaga iyo Itoobiya ay wada galeen oo ahaa in haddii 4 dekadood uu saxiixo lagu heenayo madaxweynenimada, laakiin Itoobiya ayaa waxa ka dhacay dagaalo iyadii ayaaba u baahatay gurmad. Rajada ugu weyn ee Itoobiya ay ka leedahay in la sii ambaqaado heshiiskii oo ay hesho dekada Soomaaliyeed wali waxay ku xiran tahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqda madaxweynaha dawladda federaalka ah mar kale. Goortaasoo haddii ay dhacdo uu waxa soo dhan u sii dhameystirayo, Itoobiyana dadaal aad u badan ayay arrintaasi ku bixinaysaa oo u badan xagga diblomaasiyadda, maadaama hadda Itaal ahaan ay iska liidanayso oo ay ku dhiig baxday dagaalkii Tigreega. Marka murashaxintaas iyo kuwa kale ayaa ka mid ah ragga doonaya in ay madaxweyne ka noqdaan dawladda federaalka ah. Mudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaatay oo aan aad ugu mahadcelinayaa wariyaasheena Cabdullaahi Soomaali iyo Cabdifataax Filibiin. Dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو